اور فرمایا کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، تو ایسے آدمی کا عقیدہ اور فکر پاک ہوگی. اللہ ایسے آدمی کو جس کا یہ اعتقاد ہو ضرور بر ضرور جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو، وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہے یہ شخص جس کا اعتقاد اور جس کی فکر یہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے، اس کے حکم کے مطابق وہ کلمہ ڈالا گیا مریم کی طرف اور خدا کی جانب سے خصوصی، وہ خدا کی پیدا کی خصوصی روح ہے عیسیٰ علیہ السلام، خدا کے بندے اور رسول ہیں، جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس انسان کی فکر پاک ہوگی، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو. اور فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، خدا کی وحدانیت پر اور رسولوں کی رسالت پر. خدا کی وحدانیت کا انکار کفر ہے، رسولوں کی رسالت کا انکار کفر ہے. ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تصدیق کرنی ضروری ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورت کے اندر. رسول ہی تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اے آل کتاب مت کہو تین کہ خدا تین ہیں، علیہ باپ بیٹا روح القدس وغیرہ، اقانی میں ثلاثہ کا جیسا تم نے بنا رکھے ہیں، یہ سب جھوٹے اور باطل عقیدے ہیں، کفر والے عقیدے ہیں. مت کہو تین، باپ بیٹے والا عقیدہ سراسر باطل ہے اور خدا کو غصہ دلانے والا ہے، اندول الرحمان والا دا. اتنا گندا اور غلیظ کلمہ ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے. خدا کے لیے بیٹے کا تصور رکھنا اور اس کو محتاج کہنا، الیاذ باللہ، محتاج ثابت کرنا، بیٹا ثابت کیا تو احتیاج ثابت ہو جائے گا، خدا بھی مخلوق جیسا ہو جائے گا، وہ تو الہ نہ رہا جو بے نیاز اور صمد اور غنی تھا. تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ لائق نہیں تھا، اور انسان مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ یہ بات لائق نہیں تھی. فرمایا تکذیب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے لن یعیدنی کما بدا، دوبارہ خدا نہیں پیدا کرے گا جیسا کہ مجھے پہلے پیدا کیا ہے، یعنی قیامت کا انکار کرتا ہے تو خدا کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ میں نے دوبارہ ضرور زندہ کرنا ہے، حساب کتاب کی منزل پیش آئے گی. اور انسان کی گالی یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا بنا لیا، تو یہ مجھے گالی دیتا ہے، انسان محتاج ثابت کرتا ہے ایسا گندا غلیظ عقیدہ خدا کی طرف منسوب کرنے سے. نہ کہو تین ان تہو، باز آ جاؤ. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باز آ جانا بہتر ہوگا تمہارے لیے، یہ رک جانا. دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں باز آ جاؤ گندے عقیدے سے، وقصدو خیر لکم، ارادہ کرو بہتر بات، اس بات کا قصد اور ارادہ کرو جو بہتر ہو تمہارے لیے، جس سے اعتقاد صحیح ہو اور تم کو ترقی نصیب ہو اور نجات نصیب ہو، وہ ہے خدا کی الوہیت اور توحید کا عقیدہ، نبیوں کی رسالت پر ایمان کا عقیدہ، اس کو مانو جس میں بہتری ہو تمہارے لیے. اور یاد رکھو انما اللہ، بے شک اللہ معبود واحد ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، ایک ہی الہ ہے، وہ الوہیت صرف ایک کے لیے ہی ہے، باقی سارے کے سارے وہ عابد ہیں، معبود نہیں ہے کوئی، مخلوق ہیں، خالق ایک ہی ہے، بے نیاز ایک ہی ہے، سارے محتاج ہیں، تم الفقراء اللہ، غنی ایک ہی ہے، تم سب کے سب محتاج ہو، غنی ایک ہی ہے، نافع اور ضار اور بگڑی بنانے والا جو چاہے سو کرے، قادر مطلق ایک ہی ہے. اور موت و حیات کا سر رشتہ جس کے قبضے میں وہ ایک ہی ذات ہے، الہ واحد، الوہیت صرف ایک ہی ہے. تم کیوں مسیح کو الوہیت میں شریک قرار دے کر گمراہ ہوتے ہو اور تباہ ہوتے ہو؟ اللہ نے فرمایا باز آ جاؤ، پاک ہے اس کی ذات اس سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. اولاد کا ہونا احتیاجی کی نشانی ہے یا مادیت کی نشانی ہے؟ وہ مادیت اور احتیاج سے مبرہ ہے اور منزہ ہے اس کی ذات. یہ مخلوق کا خاصہ ہے محتاج ہونا. فرمایا یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس میں اسی کا تصرف چلتا ہے. کوئی متصرف اس کے سوا نہیں ہے، کوئی مدبر اس کے سوا نہیں ہے، ارض و سما کی تمام چیزوں کا جو بھی ہے. اور یاد رکھو کارساز بھی اس کے سوا کوئی نہیں. وکفا باللہ وکیلا، وکیل کام بنانے والا، کارسازی کرنے والا مسیح علیہ السلام کارساز نہیں ہے، بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے بندے اور عبد معمور ہیں. وہ خدا کا پیغام سناتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو وہ عبد معمور ہیں، وہ کارساز نہیں. سورہ مزمل میں جو سب سے پہلی ابتدا میں سورت لا الہ الا فتخذ ہو وکیل، کوئی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو کارساز مناؤ. یہ بنیادی عقیدہ، کارسازی کا اعتقاد جس کے بارے میں رکھو گے شرک میں مبتلا ہو جاؤ اور گمراہ ہو جاؤ. تو یہ نصارہ کا رد ہو گیا. نصارہ غلوب کر کے کافر بنے، یہ غلوب بہت بری بیماری ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہے. یہ غلوب نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اولیاء اللہ کو نبیوں کے منصب پر، اماموں کا رتبہ نبیوں تک پہنچا دیا، نبیوں کا اور الوہیت تک پہنچا دیا. یہ قبر پرستی کی وبا جو دنیا، یہ گنبد اور یہ چڑھاوے، یہ کیا؟ یہ سب غلوب کا نتیجہ. یہ تعظیم میں غلوب کیا اور یہ سارے چیزیں پیدا ہو. یہ میلاد کی جھنڈیاں کیا ہیں؟ یہ تعزیے کیا ہیں؟ یہ جو مصنوعی دین بنایا، یہ سب غلوب کا نتیجہ. حد پر قائم نہ رہے، جو حد تھی خدا رسول کی بتلائی اس پر چلتے تو صحیح رہتے. ہر چیز میں غلو اختیار کر لیا، پیری مریدی میں غلو اختیار کر لیا، پیر کو حاجت روا مشکل کشاب ماننے والے مریدی. حالانکہ سچا پیر وہی ہے جو اللہ کا راستہ بتلائے، اصلاح کرے، لوگوں تربیت کرے. تمام اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں یہ اللہ کے سچے بندے تھے اور اصلاح کرنے والے تھے، ان میں دنیا داری کی بات نہیں تھی. اور یہ جو گدیاں بنا رکھی ہیں، یہ مزار بنا رکھے ہیں، حکومت کی سطح سے لے کر وزیر اور تمام آفیسر سب اسی چیز میں لگے ہیں. چادریں چڑھ رہی ہیں، دو دو لاکھ کی چادر اجمیر شریف کی مزار پر چڑھانے کے لیے جا رہی ہیں. جس خدا کے بندے میں زندگی میں اپنے لیے جھونپڑی بھی بنانا پسند نہ کیا، اس کا گنبد بنایا بادشاہوں نے، اب چادریں چڑھانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. دو لاکھ کی چادر پاکستانی بھی لے کر گئے، وہاں عرس منائے جا رہے ہیں. یہ سب غلو فی الدین ہے، حد سے بڑھنا ہے. جن کی تعظیم جتنی چاہیے اتنی کرو، اس سے بڑھو گے آگے کفر شرک میں مبتلا ہو گئے، بدعت میں مبتلا ہو گئے. اور بھی دین کے معاملے میں دیکھو، مختلف قسم کے غلو اختیار کیے ہوئے لوگ، کوئی تعصب میں آگے بڑھ گیا، فرقہ بندی جو ہے اس میں بھی یہی حال ہے اکثر و بیشتر، غلو کر کے تجاوز کر گئے آگے. تو ہماری امت میں بھی یہ غلو کا نتیجہ ہے، یہ سخت مضر ہے. نصارہ غلو کر کے وہ گمراہ ٹھہرے اور باطل پرست ٹھہرے، اور یہود جو تھے وہ ضد اور عناد کی وجہ سے گمراہ ٹھہرے اور کفر میں مبتلا ہوئے. دونوں کا رد کیے. آگے مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بات ابھی اور ہے سلسلے میں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما لن يستنكف المسيح هرگز اس بات میں آر نہیں سمجھتے مسیح علیہ السلام کہ ہوں وہ اللہ کے بندے اور نہ مقرب فرشتے اس میں آر سمجھتے ہیں اور جو شخص آر سمجھے گا اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا بس اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اپنے سامنے سب کو بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بس پورا پورا دے گا ان کو ان کا بدلہ ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھا اور تکبر کیا اس کی عبادت سے بس ان کو سزا دے گا وہ دردناک سزا اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور نہ مددگار یا ایھا الناس اے لوگو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اور اتارا ہم نے تمہاری طرف واضح نور بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑا انہوں نے اس کو سن قریب داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں اور رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی یہود اور نصارہ کا کفر اللہ نے بیان فرمایا گزشتہ آیات میں یہود نے انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا کفر کے مرتکب ہوئے اور نصارہ نے غلو کیا حد سے آگے تجاوز کیا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کو الہ مانا اور غلط عقیدہ قائم کیا تو مختلف فرقے بن گئے کوئی تثلیث کا قائل ہو گیا کوئی ابنیت کے عقیدے کا قائل ہو گیا کوئی انسانوں میں حلول کے عقیدے کا قائل ہو گیا یہ سب کفر کی باتیں ہیں اللہ نے ان کا رد کیا اور یہ الوہیت ابنیت وغیرہ حلول سب باطل عقیدوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور انما اللہ الہ واحد یہ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو بیان کیا اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو وہ بے عیب ہے یہ تو عیب والی بات بن جاتی ہے یہ تو ممکنات کی صفت ہے مخلوق کی صفت ہے اولاد کا ہونا اس طرح تو خدا بھی مرکب بن جائے گا اور حادث بن جائے گا حالانکہ خدا قدیم اور ازلی ہے اور بیٹا اس نے بھی کسی کو نہیں بنایا کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے غنی اور بے نیاز ہے بیٹا بنانا بھی احتیاج کی دلیل ہے تمام چیزوں کا مالک اور متصرف وہ ہے اور کام بنانے والا بھی وہی ہے کارساز اس کے سوا کوئی نہیں یہ بیان کرنے کے بعد اب مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور ملائکہ مقربین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو یہ لوگ الہ سمجھتے ہیں اور جن کی یہ پرستش کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں یہ لوگ مسیح علیہ السلام ہو گئے یا ملائکہ، نصارہ مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یا بین ہی خدا یا تیسرا خداؤں میں تیسرا مانتے ہیں، تثلیث کے باطل عقیدے کے قائل ہیں اور ان کی پھر پرستش کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں اور ان کے اندر الوہیت کی صفت مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ادھر مشرکین جو ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے ان کا بھی ساتھ رد فرمایا کہ دیکھو جن کی تم پرستش کرتے ہو اور جن کو تم الوہیت کے منصب پر بٹھاتے ہو وہ تو خود ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں اور اس سے ذرہ بھر بھی سرتابی نہیں کرتے اور انکار نہیں کرتے، ذرہ بھر بھی ایک لمحہ بھر بھی اس بات سے سرتابی نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندے ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنا یہ تو عزت کا مقام ہے، عبودیت عزت کا مقام ہے مخلوق کے لیے اور یہ شرافت کا اعلیٰ درجہ ہے، تو مسیح علیہ السلام یا ملائکہ مقربین تو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں وہ فخر اور عزت محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی عزت اور شرافت کا اونچا مقام ہے ان کے لیے، تو اب جو لوگ ان کو یعنی معبود بناتے ہیں یا الہ بناتے ہیں مسیح علیہ السلام کو، یہ تو الٹی بات ہوگی، یا ملائکہ مقربین وہ تو خود اللہ کی بندگی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ذرا بھر بھی وہ نہیں تھکتے اور نہ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، نہ آر ہے ان کے لیے، نہ وہ انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ خدا کے بندے ہوں، تو پھر یہ نصارہ اور یہ مشرکین کس طرح ان کو معبود اور الہ ٹھہراتے ہیں؟ اللہ نے رد فرمایا اور آگے اس جرم کی سزا کا بھی ذکر فرمایا، یہ تو عزت کا مقام ہے بندے کے لیے کہ انسان خدا کا عابد ہو اور خدا کی پرستش کرنے والا ہو، اس کی عبادت کرنے والا ہو، یہ شرف اور مجد کا بڑا اونچا مقام ہے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے مسیح علیہ السلام، استنکاف نقف کے مادے سے، نقف کا معنی مڑنا عدول کرنا، یہ ناک کے کنارے سے آنسو کو نکال دینا، کنارے سے نکال دینا تاکہ اس کا اثر محسوس نہ ہو، مراد یہ ہے کہ ہار سمجھنا، ناک چڑھانا کہ یہ کام کچھ اچھا نہیں ہے، جیسا کہ انسان ناک چڑھاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور عدول کرتے ہیں اس بات سے، تو ہرگز مسیح علیہ السلام اس بات میں ہار نہیں سمجھتے، نہ وہ انکار کرتے ہیں، نہ وہ ناک چڑھاتے ہیں، نہ وہ کنیاتے ہیں، کنی کترتے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، عبدن للہ، اللہ کا بندہ ہونا تو بہت عزت کا مقام ہے مخلوق کے لیے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ اس عزت اور شرف کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہوں، اللہ کا عابد ہونا، یہ تو نہایت ہی بلند اور اونچا مقام ہے. تو فرمایا اور نہ مقرب فرشتے جن کو اللہ کا تقرب حاصل ہے, قرب حاصل ہے, اس کی بارگاہ میں وہ مقرب ہیں, وہ بھی اس بات سے ذرہ بھر بھی آل نہیں محسوس کرتے اور نہ انکار کرتے ہیں نہ ناک چڑھاتے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں. اور قانون بھی یہی ہے کہ جو شخص یس تن کے ناک چڑھائے گا اس کی عبادت اور بندگی سے, خدا کی بندگی سے, خدا کے سامنے عاجزی کرنے سے, دوسری جگہ یس تک برونا نے عبادت ہی سید خلون جہنم داخل, خدا کے سامنے وہاں عبادت کمانے دعا, یہ آدمی خدا کے سامنے دعا کرنے سے, ہاتھ پھیلانے سے تکبر کرتا ہے, وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا. اللہ ناراض ہوتا ہے میری مخلوق اور میرا بندہ ہو کر پھر میرے سامنے عاجزی کیوں نہ کرے, دعا کیوں نہ کرے. جو تکبر کرتا ہے اس بات سے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا. تو بندے کا تو مقام مجد و شرف اسی میں آئے کہ وہ ہر وقت عاجزی اور انکسار, خوشی اور خضوع اس کے سامنے کرنے والا ہو, اسی کی ہی عبادت کرنے والا ہو. ایاک نعبد, کسی اور کی عبادت کرنے میں ذلت ہے انسان کے لیے, مخلوق کے لیے, کسی اور کی عبادت کرنے میں, کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں, اور کسی اور کے سامنے عز و نیاز مندی بجا لانے میں انسان کے لیے یعنی ہار کی بات ہے اور ذلت کی بات ہے. تو اللہ کے سامنے جو شخص اس کی عبادت سے استنکاف کرے گا, ناک چڑھائے گا, انکار کرے گا, ہار سمجھے گا اور تکبر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو اپنے سامنے اکٹھا کرے گا. آگے محاسبے کی منزل آنے والی ہے تو سب کو اکٹھا کرے گا, ایک بار سب اکٹھے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو جزا اور سزا کی منزل ہے وہ طے ہوگی. ام الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, خدا کی وحدانیت کو صحیح طور پر مانا اور انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی, ملائکہ کی تصدیق کی, کتب سماویہ اور وحی الہی اور خدا کے دین کو سچا سمجھا, دل سے پورا یقین کیا اور معاد پر بھی یقین کیا انہوں نے کہ واقعی قیامت برحق ہے, محاسبے کی منزل برحق ہے, ایمان میں یہ ساری باتیں آ گئیں. اور یہ مالی طور پر ایمان کی حقیقت یہ ہے جیسا مسلم شریف کی روایت میں کہ ماجے تو بھی جو چیز میں لے کر آیا ہوں خدا کی جانب سے اس کی تصدیق کرنا, اس کا نام ایمان ہے. ماجے تو بھی حضور نے فرمایا جو چیز میں لایا معجزہ ہے, کتاب ہے, وحی ہے, احکام ہے, جو چیز بھی ہے اس پر اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ اچھے اعمال انجام دیے, بنیادی طور پر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور جہاد, یہ پانچ عبادتیں اہم ترین عبادتیں ہیں جو اسلام کے اندر یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, تو سر فہرست یہ چیزیں آئیں گی. ایمان کے بعد اعمال صالحہ انجام دیے, اچھے اعمال, شائستہ اعمال انجام دیے, پس پورا پورا دے گا ان کو ان کا بدلہ, کسی کے عمل میں کمی نہیں کرے گا خدا تعالی اور کسی پر زیادتی بھی نہیں کرے گا. خدا عادل ہے اور وہ پورا پورا بدلہ دے گا. وہ یزید من فضل, اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے زیادہ کرے گا اپنے فضل سے. عام قانون بھی اس نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد جو شخص نیکی انجام دے گا کم سے کم 10 گنا اس کا بدلہ لازمی طور پر میں اس کو عطا کروں گا, اور مزید اس کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے. اور نیکی کرنے والے کے اخلاص اور نیت اور اس کے حالات پر موقوف ہے. جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے عزائم ہوں گے، اس کے ارادے ہوں گے اور اس کے حالات ہوں گے، اس کے مطابق اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا. یہ اس کا فضل ہے، اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے گا. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی اور نیکی کا بھلا، نیکی تو لازمی طور پر ملے گا لیکن کچھ مزید بھی ملے گا، یہ زیادتی بھی ملے گی. یہ اس کا فضل ہے اور اس کی مہربانی اور احسان ہے. لیکن جن لوگوں نے استنکاف کیا، ہار سمجھا خدا کی عبادت سے اور تکبر کیا، آکڑ دکھائی بجائے خدا کی بڑائی بیان کرنے کے اور اس کے سامنے نیاز مندی بجا لانے کے، وہ غیروں کی نیاز مندی بجا لاتے رہے، غیروں کی عبادت کرتے رہے، ان کو الوہیت کے منصب پر انہوں نے بٹھایا اور خدا کے سامنے استنکاف کیا، ہار سمجھا تو فرمایا اور تکبر کیا انہوں نے. سو ایسے لوگ عذاب علیم کے مستحق ہیں، یعذبہم عذاب علیما، دردناک سزا ہوگی ایسے لوگوں کے لیے، نہ ختم ہونے والی سزا ہوگی، کیونکہ کفر کا انجام بہت برا ہوگا، شرک کا اور تکبر کا. بے سمس والمتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جو دنیا میں اکڑ دکھاتا ہے وہ آخرت میں بہت ذلیل ہوگا، انتہائی درجے کی ذلت وہاں چھائے گی. اور تکبر، ایک صحابی نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہم تو اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں، یا اچھی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں، یا اچھا جوتا پہن لیتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا جمیل ہے اور جمال اچھی وضع کرتا، خوبصورتی اس کو پسند کرتا، یہ تکبر نہیں ہے. الکبرو بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دے آدمی، اس کو نہ مانے اور لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو سمجھے کہ یہ میری برابری کے نہیں، کسی حیثیت میں بھی حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر. تکبر کی تعریف حضور نے یہ حق بات کو ٹھکرانا. اگر کوئی معمولی حیثیت کا آدمی کوئی سچی بات کہتا ہے، کلمہ حق کہتا ہے، تو اس کو ٹھکرا دیں کہ یہ کیا ہے، یہ مجھ کو نصیحت کرتا ہے، معمولی سمجھ کر اس کو ٹھکرا دیا، حق بات کو ٹھکرا دیا. اور لوگوں کو حقیر جانا تکبر یہ ہے. اور ایسے لوگ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایت، کوئی ان کا سرپرست اور حمایتی، نہ کوئی مددگار، کوئی بھی نہیں ہوگا کسی طرف سے، نہ ان کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ ہوں گے، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی جن بھوت پریت ہوگا، کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا. جب سزا کے شکنجے میں کسے جائیں گے، یہ ان کا برا انجام بھی بیان کر دیا ساتھ ساتھ. اور بات یہ ہے کہ خدا کی الوہیت کے اندر شریک ٹھہرانے والے لوگ مجرم ہیں، شدید قسم کفر کرنے والے لوگ سخت ترین مجرم ہیں اور سخت سزا کے مستحق ہیں، جو بجائے اللہ کے مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، بجائے خدا وحدہ لا شریک کے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، وہ سخت ترین سزا کے مستحق ہیں. یہ یہود و نصارہ کی قباحتوں کو بیان کرنے کے ساتھ یہ سب باتیں اللہ نے بیان فرمائی. اور پہلے اہل کتاب سے خطاب تھا، اور پھر اب مجموعی طور پر تمام بنی نوع انسان کی طرف، تمام پہلے بھی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، تمام لوگوں سے خطاب کر کے بتلایا دیکھو خدا کا سچا برگزیدہ رسول آ چکا ہے تمہارے پاس، سچی بات لے کر، وہ توحید کا درس دیتا ہے، وہ شرک کا رد کرتا ہے، اسی کو اختیار کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کفر نہ اختیار کرو، اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ یہاں بھی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے برہان، براہین جمع ہے، برا کا من ہوتا ہے کاٹنا، تو یہ برہان اور دلیل کو برہان اس واسطے کہتے ہیں کہ شک شبے کو یہ کاٹ دیتا ہے، جتنے شکوک شبہات ہوتے ہیں کسی چیز کے ثبوت میں ان کو قطع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، جو دلیل سے بات ہوتی ہے وہ پکی ہوتی، تو یہ برہان جو ہوتا ہے وہ اس شکوک اور شبے کو رفع کرنے والی۔ تو تمہارے پاس برہان آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نور مبین ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ بعض نے اس کو وانزلنا کو عطف تفسیر بنایا، برہان اور نور مبین سے ایک بات ہی مراد ہے، وہ ہے قرآن کریم، یہی برہان ہے اور یہی نور مبین بھی ہے۔ واضح کرنے والا نور، واضح کرنے والی روشنی، اور برہان، قطعی برہان، یہ چیز تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تو یہ دونوں اگر قرآن کی صفت ہو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ تفسیر بھی درست ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ تو بہت بڑی دلیل ہے، تمام حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا، شکوک و شبہات رفع کرنے کے بارے میں، خدا کی الوہیت اور توحید کو واضح کرنے کے سلسلے میں، منشا اور رضا الہی کو واضح کرنے کے سلسلے میں، قرآن سے بڑی تو دلیل ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ قرآن کے ناموں میں ایک نام برہان بھی ہے، ہدایت اور برہان، برہان ایک نام ہے قرآن کے ناموں میں۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں دوسرے مفسرین کہ یہ دونوں کا مصداق الگ الگ ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، برہان سے مراد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تمہارے پاس برہان آ چکا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور آپ کی اچھی سیرت، آپ کے معجزات، یہ تمام کے تمام برہان ہیں۔ آپ کی ذات، جسم مبارک، چہرہ انور، آپ کے معجزے، آپ کی تعلیم، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت مبارک، سب برہان ہے، سب برہان ہے یہ۔ تو حضور کی ذات مبارک مراد ہے برہان سے، خدا کی جانب سے ایک دلیل ایسی کہ جس کو دیکھ کر انسان کے شکوک شبہات رفع ہوں۔ روئے او آواز پیغمبر معجزہ، جیسا رومی صاحب فرماتے ہیں، پیغمبر کا چہرہ مبارک بھی اور اس کی گفتگو بھی معجزہ ہے اور دلیل ہے اور برہان ہے جس سے شکوک شبہات رفع ہوتے ہیں انسان۔ تو پیغمبر کی ذات مراد ہے، اور نور مبین سے مراد، واضح نور سے مراد قرآن کریم ہے، اس کو اللہ نے ان پر نازل کیا، یہ ایسا واضح نور ہے کہ جو تمام چیزوں کو کی وضاحت کر دیتا ہے۔ ہذا بیان للناس، سٹیٹمنٹ ہے، یہ وضاحت ہے قرآن، کہیں آتا ہے کہ ہذا بصائر للناس، یہ تو بصیرت کی باتیں ہیں، قرآن کریم کی باتیں دل میں روشنی پیدا کرتی ہیں، آنکھ سے بصارت پیدا ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے ظاہری طور پر، اور قرآن سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، قرآن کی ہر آیت جملہ انسان کے دل میں روشنی پیدا کرنے والی بات، بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے پر مانا جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اس سے ہدایت اختیار کی جائے، تو روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے انسان، تو انزلنا الیکم نورم مبینہ سے مراد قرآن کریم ہے، اور وہ ایک واضح روشنی ہے، وہ اللہ نے اتاری، اور خود پیغمبر کی ذات مبارک ایک برہان ہے، ایک قطعی دلیل ہے بنی نوع انسان کے لیے، مخلوق کے لیے. آپ کی سیرت، آپ کی ہر چیز ایک دلیل ہے اور برہان ہے. اب فرمایا فہم الذین آمنوا، جو لوگ اللہ پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے، واعتصموا بھی، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا مراد ہوتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ثبت اقدامکم، اللہ کی مدد، خدا کے دین کی مدد مراد ہے، اور مضبوطی سے پکڑنا خدا کے دین کو اور اس نور مبین کو جس کو خدا نے نازل کیا ہے تمہارے لیے، اور اس نبی کی ذات کو، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، یہی اعتصام ہے. تو جو لوگ مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور ایمان لائیں گے خدا کی وحدانیت پر، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ خدا کی مہربانی کے مستحق ہوگا، اللہ اپنے فضل اور رحمت میں ان کو داخل کر لے گا. جتنی مہربانی ہے اس کے یہ لوگ مستحق بن جاتے ہیں، ایمان لانے والے اور خدا کی ذات کے ساتھ احتسام کرنے والے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی انتہا خدا کا قرب اور خدا کی رحمت اور اس کا فضل کا مقام ہے، جو انسان بل انتہا وہاں پہنچیں گے، ایسے لوگ ایمان والے لوگ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فان کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. يَسْتَفْتُونَكَ، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے، یعنی حکم بتاتا ہے، فی الکلالت، کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی شخص ہلاک ہو گیا، مر گیا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو اس کے ترکے میں سے نصف ملے گا. وہوا، اور وہ بھائی وارث ہوگا اس بہن کا اگر اس کی اولاد نہیں ہے. فین کانت اثنتین، اگر یہ دو ہوں تو ان کو دو تہائی ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ بھائی ہوں اور عورتیں ہوں بہت سے، فلز ذکرے، پس مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. سورت کے ابتدائی حصے میں وراثت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ آخری آیت کے اندر بھی اسی طرح وراثت کے احکام کا ہی تذکرہ ہے. سورت کے ابتدائی حصے میں زیادہ تر کمزوروں کے حقوق کا ذکر ہے، یتیموں کا حق، عورتوں کا حق، یہی حقوق زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں. تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وراثت کے حق کا بعض مسائل کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. زیادہ تر ابتدائی حصے میں بیان ہو چکے ہیں، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر مختلف مقامات میں اور بعض دوسرے ضروری مسائل کا ذکر فرمایا ہے، لیکن زیادہ تر حصہ کمزوروں کے حقوق کا ہی بیان کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. تو اس کا ربط ابتدا کے ساتھ ہے. ابتدا میں وراثت کا ذکر کیا گیا ہے. وراثت کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو ان کا ذکر وہاں نہیں ہوا، تو ان کا ذکر یہاں پر آخر میں کر دیا گیا. گویا ابتدا انتہا کمزوروں کے حقوق کا ہی تذکرہ ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ضروری دوسرے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، خاص طور پر شرک کی تردید اور کفر کی مذمت، اہل کتاب کی خرابیاں، یہود اور نصارہ کی قباحتیں، ان کا ضد اور عناد، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں. لیکن اکثر حصہ حقوق پر مشتمل تھا. نکاح کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، وراثت کے حقوق بھی، یتیموں کے حقوق بھی، کمزور عورتوں کے حقوق بھی، اور اس کے علاوہ معاشرتی حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ وراثت کے بعض مسائل جو ابتدا میں ذکر نہیں ہوئے، اب یہاں پر ان کا تذکرہ ہے. یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یہ پوچھنے والے مسلمان ہیں. عام طور پر مسلمان دریافت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر لوگ نہیں تھے، وہ زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، زیادہ پوچھ گچھ نہیں کیا کرتے تھے، بہت کم ہی، اور سوال کرنے سے، پوچھنے سے ممانعت بھی کی گئی تھی. یعنی لایانی قسم کے سوال اور غلط قسم کے سوال نہ کیا کریں. تو صحابہ بہت محتاط تھے اس بارے میں، سوال بہت کم کرتے تھے. لیکن اگر فی الواقعہ کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو یا کوئی حکم معلوم کرنا ہو، تو اس کے بارے میں ممانعت نہیں تھی، وہ دریافت کر سکتے تھے. یہاں پہلے اہل کتاب کی مذمت ہے کہ وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ بیہودہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا، اکٹھی کتاب کیوں نہیں آتی، وہ تو قرآن سے اعراض کر رہے ہیں. اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، یعنی ایک لحاظ سے تعریف بیان فرمائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، آل اسلام، حضور کے صحابہ. یہ آل کتاب تو پورے قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، اور طرح طرح سے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، اور غلط مطالبے کرتے ہیں، اور بیہودہ اعتراض کرتے ہیں. اور ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں.